رسول الله. الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان bokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. dafa am benn mbokk jullit bu doon laaye biir xeet wi ginnaaw ban ko laajee ne ko musiba yi nu dal tey yépp ana lan moo tax mu dal nu jafe-jafe yi jullit yi am yépp lan moo tax ñu am ko problème yi lan moo tax mu tegu sunu kaw moom borom xam-xam boobu bi mu koy tontu laaj yooyu ñu ko laaj mu ne juróom benn mbir kese la mu ngi mel ne rek waxtaan wi ñu war a def tey 3 heures ci télévision boobu tudd RDV foofu laaj bi mooy mal masul an akhlaq an fasadil akhlaq kan mooy responsable ci jikko yu yàqu yi loolu 3 heures la waaye xutba bi mooy ma asaatuna musiba yi degu sunu kaw tont bu njëkk bu borom xam-xam bi tont mooy neta zawaj wala nu hib dañuy denc ay soxna te philosophie bi tax ñuy denc soxna du leen ludul yow yaa ngi denc te ki ngay denc bëggoo ko yaa ngi ànd ak nit bëggu la yéen ñaar yéen a ngi ànd bëggantewu leen mune na tazawaj wala nuhib dani tak te duñu bëgg dajala ay jabar rek te xam ngeen ne dafa am lutax sunu borom subhanahu wa ta'ala taxawalon sey wa min ayatihi an ja'alakum ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma borom bi ne bok na ci samay kemtan wa min ayatihi su ngeen bëgge xam man ma yalla wala duma mom su ngeen bëgge xam man ma kan ci yeen kemtan yoy bok na ci ngeen gis man yalla ja'ala lakum min anfusikum mu defal len yeen ci sen bop azwajan ay soxna ñaar ñuy sey ben aya bobu dong doyon na gor gi yor jabar wala jabar gi am jeuker mu xamne mom mi am jabar jabar gi bopam la soxna si xamne ki may seyel sama bop la lutax min anfusikum ku gor ki ci ku jigen ki ci ku gor ki la baye ko est ce que nit dina lor bopam tontu bi moy dedet kon waro lor soxna si est ce que nit dina lor bopam tontu bi moy dedet kon soxna si waru lor ku gor gi ndax ci mom la baye ko ja'ala lakum min anfusikum ci sen bop kon ñaar ñi sey lan lañ bok yalla neena ma wessu fofu wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma ma def ci yeen ñaar ñi di sey mbeugel ak yeerul man day est ce que lolou tay amna ci sunu keur yi mbeugel dem na motax mu ne natazawaj wala nuhib dañuy tak te beguñu ay intérêt tax bari na jigen bu dugg ci gor lu ko ci duggal intérêt alal ji bari na jigen bu dugg ci gor lu ko ci duggal alal bari na gor ku dugg ci jigen lu ko ci duggal moy tar dafa rafet motax amato sago motax nga débloquer ay millions débloquer ay matériel per kalan dafa rafet parce que biñuy sey yalla rafetay la waxone bi yalla di wax nañ tan goor ñaar la wax bi muy wax nañ tan jigen mu wax ñent izara aytum man tardawna dinuhu wa khuluqu fazawwijula su goor ñewé ci yeen jikom baxna amna diine may len ko ñaari kat ñaari ñaari critère la yalla posé fofu ñaar ñaari mbir la yalla posé moy jikko ak diiné ci jigen mu woné ñent yonent bi né turkihul mar'a li arba li maliha wa li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha muné fazfar bi zati din taribat yadak nit dina tak jigen parce que dafa rafet nit dina tak jigen parce que dafa am alal nit dina tak jigen parce que dafa am askan mune nit dina tak jigen pour diine mune man yonent ma ngi len di digal ngeen jël borom diine mune ku jël ku amul diine mune taribat yadak jël nga solo ko door ko ci euk jël nga solo ko door ko ci mur ndax ku jël loxom door ci mur dang ko defat tontu bi moy dedet ñaarelu tombe mune nata kasar wala nurabbi dañuy jur ay dom muy bari duñ len yar duñ len jangal duñ len former dom yaangi tambambalu ci mbeddi xol la koñ bo dem gaaya xale yaangi ci mbeddi keur go duggu santene de gosse ño fa nek amul yar amul jangal amul waxtan amul orienté nata kasar wala nurabbi ndeke dom waro ko jurni rek di produire muy dem li ben borom xam xam ne dafa am ño xam ne dañoo rëcc juddu et sen rëcc sen juddu mo jotul mais dañoo rëcc juddu lol nak waxin la waaw dafa am ñu rëcc juddu doomu adama lutax ñu la won na nga am doom pour nga jangal ko pour nga yar ko pour nga former ko yenenti bi alayhi salatu wassalam dafa diviser doom joju ñaata yon nga koy yar mune rafiq tiflaka sab'an wa allimhu sab'an wa la'ibhu sab'an 7 fois 3 21 ans mu nek ben soldat islamique mu nek ben borom xam xamu islam te 21 ans la am lolo tax ngeen gis ci dundu yonenti bi muy jël ay xalé yu ndaw di len jital xalé yu ndaw ñom usama ibn zayd kérok ba yonenti bi di len di jital abubakar mu ngi fi omar mu ngi fi usman mu ngi fi ali mu ngi fi ñom ñep ñu ngi fi waye yonenti bi ne usama ana usama motax bi yonenti genné aduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardaahu remplacer ko mune lu ñeuk lu may def moy unafis jaysu usama xare bobu yonent bi jitalon usama mom lay exécuter ba paré bala may def lenen mbok julit yi yonent bi neena jangalal sa dom bu amé 7 ans yar ko bu amé 7 ans former ko bu amé 7 ans koku bu amé ñaar fik at ak ben bu imam tardé jakk suñ ko ne kay mu ñew suñu amul ku sang neew bi mu mun ko sang suñu amul ku tak sey bi mu tak luñu bëgg ci islam suñu indé koku mu def ko c'est parce que jangal nañ ko mais xol leen tay la takasar wala nu rabbi dañu bëri rek waaw jur kër yi bam fess del gaay ne xasar ci mbedd yi waye wala nu rabbi du lu yar xolal tay éducation islamique numu newé lu neew ci ñun ñoy yar seen doom ci islam bal sax faqidu shay ila yu'tihi ku amul doom maye ñop ci ñun dañuy jambat naan xalé yi dekk bi fekk xalé yi defuñ dara dekk bi defuñ dara nu aybu zaman wal aybu fina wama fi sama zamanina aybun siwana dañuy sikkel jamono naan aduna bi baxul jamono ji baxul aduna bi lan la def jamono bi lan la def ñun ñepp bi ci juddoo fan lañu fekk jant bi di fenké penku fan lañu gis muy sawé saw asaman bo ba légui ci suuf ci kaw la nek suuf bo ba légui ci suuf la nek ngelaw li moy ñew geej ji mo fi nek garab yi la doomu adamay ñoo fi nek lan mo changer ci aduna bi ñun ñepp loolu lañ fi fekk mune motax du aduna mo ayib nu ayibu zamana ñoy ayibal jamono waye wal ayibu fina ñun ñi ñoo ayib wama fi zamanina ayibun siwana ken sikkelul jamono kudul ñun yonent bi neena na ngeen yar sen dom doomu adama dafa yar domam imam ali ne allimuhum wa adibuhum na ngeen len jangal yar len waye bal tay dañuy jur rek ko gis ci ñun ku ne amna téméri dom waye ben dom jangul ben dom yarul yar bi lu tax mu ne nañu yar yar moy ñu yar programme bi yonenti indi won lool moy tax doomu adama yaru lool moy tax doomu adama nité doomu adama buñ ko jangalé doomu adama buñ ko yaré ak façon yar buñ ko mëna yar wallahi buñ ko yarul islam doomu adama bobu du bax parce que li baxal nit yalla mu ngi ko def ci diiné mbi tuddu l'islam yalla mu ngi ko def ci téré mbi tuddu alquran yalla mu ngi ko def ben programme barnamage mu jox ko sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam pour doomu adama muna yaru kañ la yaru moy doomu adama bu xamé lan motax yalla indi ko ci kaw suuf rek dafa yaru waye doomu adama bu fekke dafa japp ne man sama dik kaw suuf moy la na lek na nan na am fuma dekk na am luma sol buma xif buma mar buma febar yi buma dalé na am fuma ko def doom rab non la mel bayima da ngay lek rab di lek ngay nan rab di nan ngay sey muy sey nga am fo dekk mu am fo dekk lan moy sa takale lan mo la takale ak rab moy yar moy jikko moy nité kon borom xam xam bobu neena juroom ben yi monu alak bi ci ñeek na ta zawaj wala nu hib dañuy tak te bëggunu ñaarel moy na ta kasar wala nu rabbi dañuy bari te duñu yar ñettel moy nabni wala la ta'allam dañuy def te duñu jang def rek te duñu jang ben ci diine ci ngi di julli waye lu bari tay ci julli di bo len ne lan moy faratay julli lan moy sunna julli lan moy mustahab julli lan moy mandub lan moy makruh lan moy haram ci lepp nak ci japp ci julli ci lepp dina am ñu tontu de waye ñi dul tontu ñu upp lutax parce que duñu jang alquran nek téré bo xamné 114 sar la aya bu ñëkk wacc ci yenen tibi bobu yenen tibi amna ñeen fukki at aya yoy lan lañ wax iqra jangal téré bi nek téré jang ñun ñu nek xéer bu wara jang ndax suñu téré mo ñu janglo iqra fi lu amrin la daf la jox ndigal ne la defal jangal yenante bi alayhi salatu wassalam ne innama buistu mualliman yalla daf ma yoni pour ma jangale waye duñu jang te nabni dañuy tabax te duñu jang dañuy def te duñu jang dara lan dul jang rawati nak mbiru diine janguñu diine janguñu aduna lola tax gis nga tay adina bi bokay xol ñi geek ñi nek ci ginnaw ci gën gi moy ñoñu ñuy wowe ay julit parce que janguñu aduna janguñu diine waaw janguñu ben way da fay togn surtout afrique mune yalla tabarak wa taala da fa convoquer tubab tubab di dem dal di dajje ku dekk asie nako fo jëm nako damay wuy ji yalla yalla momo wo mune ma gungel mune waw ñom ñaar ñuy dem ba ciag ñu rombu africain africain ne fu ngeen jëm ñu ne yalla mo nu wo dama gungel ñu ne waw ñu dem ba yegg ñom ñet yalla mune tubab lo bëgg mune xam xam ne jëlal mune ku dekk asie ki lo bëgg mune alal ne jëlal mune africain lo bëgg mune man dama leen gungé won rek ya man dama leen gungé won quoi baxna wa gis ngeen pourtant togn bi nuruna deug de pourtant misal bi dunduna de pourtant misal bi waji joxe wallahi nuruna deug lan moy sun taxaway ñun fecc ak way rek fecc ak way fecc ak way kasse africain fecc ak way ño kéré guitar yi ño kéré ndënd yi ño kéré djembe yi gis nga sax bal djembe yi fi lañ koy daggé yobugo europe sabari fi lañ koy défaré yobugo europe mbokk yi nabni wala nata'allam buñ bëggé défar aduna man arada dunya sayyiduna muhammad nena fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah mun fa alayhi bil ilmi wa man arada huma man mun fa alayhi bil ilm wa man arada al ilm fa alayhi bil qur'an wa man arada al qur'an wa man arafa qur'an arafa rabbah wa man arafa rabba da'a ilayhi wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin yonent mi neena ku beug aduna damal nga uti xam xam ku beug al akhirah damal nga uti xam xam ku beug ñaar yeb ne damal nga uti xam xam ñu ne ku beug xam xam nak mu ne damal nga jangi al qur'an demal nga jangi al qur'an yow mi beug xam xam mu ne ku xam al qur'an xam boromam ku xam boromam wo nit ñi jëme len ci boromam mu ne wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin mbokki borom xam xam bi neena nata zawaj wala nuhib dañuy tak te beggunu nata kasar wala nu rabbi dañuy beuri te duñu yar nabni wala la ta'allam dañuy xam te duñu jang xam xam bo xamne jëf jo xamne amul xam xam baaxu ndax lepp lo def dafa wara teggu ci xam xam ala yaqin haqqul yaqin ilm al yaqin lol julli da ko wara xam ilm al yaqin li ngay def mu leer na ne li may def ni la waye di lambatu nek taxan katu guddi li ngay def xamoo ci dara lol motax sunu diine bi mun tabax lol tax duñu wax fuñu wara waxe duñu weddi su weddi joté munu ñu def lenn ci diine lu baax parce que xamuñ dañu nek rek ñuy lambatu te diine du mbirum lambatu diine dañ koy jang yenente alayhi salatu wassalam biko yalla joxe al qur'an bal tay so lire hadith yim fi bayyi ken xamul numu tollu ken xamul hadith niñ tollu sahih bukhari ñata la sahih muslim abu daud tirmizi nisa'i ibnu majah jurom ben yi rek danaka amna ci ño xamne munu ñuko jexal dalay jang ba sonu bayyi waw legi nak ñun ñu fasiyene lolu yalla indi lolu yonenti bi bayil lu fi dun ci xam dara naka lañuy tabaxé suñu diiné bu féké walu aduna la ci walu xam xamu aduna xamuñ ci dara naka lañuy tabaxé suñu aduna moy ñaar yépp dañuy mab dañuy lambatu aduna lambatu diine ikhwatal umma iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam An-nukhtatu rabia Munen nusalli wala nattaqi Ndaysan Dany julli te dun ragal yalla Dany julli Te dun ragal yalla Ma ngi deg demb ak tay yeb ben emission ci radio bi ben way bu doon jangale ben internat mo sa ci internat ba yeb dama téré yek radio yek moket yek tout te mu len doon jangal alquran la ilaha illallah koku la doon jangale yow ngay jangale alquran ngay jangale ay xal alquran nga way ba teud nga bu internat ba dem ak mom mi ki est ce alquran la doon jangale lol moy musalli wala nataqi dañuy julli te julli amul lumuy jeexital ndaysan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli yalla neena julli day tere nit def lu bon kep kuy julli di def lu bon julli wulo da ngay xol sa bop su julli yi ngay julli lan la la tere di julli di tukh di julli di kris karas julli bonu nop di julli am juk dedet julli wo limaza xolal ndaw si bu mbeugé ndialo ben way nop ben xalam jigen mbeugé ndialo ak mom ñew xalam jigen bi lank ba son waji ne ko fokk ñu teud mu nako waaw legi lenn comme bañ nga mom nañ def lenn rek amna ben jakk bu nek fi sofa julé 40 prières nga ñew lo bëgg ñu def mu ne fan ko bo jaade koñ bi 40 julli rek soko bu julé nga ñew waji dem allahu akbar fekk fa ño xamne seni kabar seni jang seni ruko seni sujud benen mbir la waji ba ñeen fukki maté fa la jaar ñibi kërëm ndaw si tok ay at atum lum jadd koñ rek gis ko ne waw ki du rek mu ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim foku julli na inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar du azar yalla di wax ci alquran fa waylun lil musallin khurwaja safar yalla neena ñuy julli la koy duggal ba legi legi ci juma ji lañ nek dañuy julli ba pare nga def ñu naan japp len dal li kérok amna ben cheikh bo xamni fi la daan julle fi giñ na ko gis fi digënté bi mu wacc auto duggu fi ci juma ji lañ ñëw bu portable te bisu juma la bisu vendredi koku yobbu ko da doon julli ci musalli wala nataqi da ñuy julli te ragalun yalla julli dafa am lu muy def ci jaamu yalla dafa lay raxas bakar yi lay dindi legi julli go xamne dafa lay yokal bakar bal est ce julli nga motax yaron nabi alayhi salatu wasalam neena amna ñuy julli te julli gi da len di reub amna ñuy julli julli gi di len reub julli ba pare julli gi neena dayyaka allah kama dayyatani yalna la yalla sank ni ma sanke te julli nga ba pare nga pare malaka yi jël julli gi laxas ko comme bal tanks dal la koy dur sa digi ginaaw ne la ni nga sanke julli gi yalla la yalla sanke non ku mel non nak bu fekke jak ci dal dana ko yob bu fa fekke radio dina ko yob bu fa fekke moket dina ko yob ku mu dajal ci mbaddi mi dina yob sa portable ku ko denk mu yakh te so waxe ñu la mu ngi julli nu salli wala nataqi julli mo gëna mag ci jaamu yalla yi jaamu yalla yeb biko yalla di jox sayyidina muhammad fan la ko joxe ci kaw suuf amma julli daf ko yonne cortège malaka jibril jité ko ñu dem ba asaman yi jeex jibril ne yonent bi munatuma dem fi la yem wama minna illa lahu maqamun ma'lum man munatuma dem fi la yonent bi daldi yek dem ci yalla yalla jox ko julli ha mu nek jaamu yalla bi gëna mag ci jaamu yalla yi mu nek jaamu yalla bi yalla gëna bëgg mu nek lu ñuy ñëkkal ak yowmal qiyamah inna awwalu ma yuhasibu al-'abd min 'amalihi yowmal qiyamah as-salah waaw mom lañu ñëkk sank tay mom moy akhiru wasiya wasaha rasul sallallahu alayhi wasallam wa huwa ala firasil maut muy denkaane gu mujj gu yenente mujjé denkaane te ci lalu de di denkaane nan as-sala wa ma malakat aymanukum as-sala wa ma malakat aymanukum ba ken degatu lamiñ bi natakas nusalli wa la nattaqi juromel mune na'mal wala nutqin na'mal wala nutqin dani liggey te liñ liggey dara baxu ci dara du ci rafet dara du bax dara selul parce que lutax ndax yalla moko lalul ikhlas moko lalul même suñu julli tay deug way boy nañ ko door mu daanu de imam na nga gawa parce que tay dañu am ay rendez-vous quoi rak tak amna jakk jo xamni imam bi daan julli di jang sar yi guddu wa jakk ji dem bolé ji ko ak sadaqa ci ñu reño ci digi jakk ji imam da ngay guddal ñepp nenañ da ngay guddal jakk ji ñepp daw nañ imam ragalal yalla ngay gatal mu ne wa insha Allah imam daadi jite mu daadi jang fatiha daadi jang mudahammatan ni Allahu akbar ruko musul ma rek ben wayne ko gis nga du li lañuy wax du dum mune guddal torop mune ben ay la jang ben ñama dagguko ñu nak lutax ngay jang ñaar do jang ben mala kon nit ñi so len topé sa diiné ngay bayyi so topé nit ñi sa diiné ngay bayyi dañ lay top ngay yolomal waddu law turihinu fayudhinun dila top ngay yolomal sa diiné di yolomal sa diiné ba mu jugi ya ak ñom yoy na yem mbokk yi li waji wax kenn mënu ci téggi dara na'mal wala nutqin dara du rafet ci jaamu yalla yi te islam ñetti martaba la maratibu din salasa al islam wal iman wal ihsan islam iman ihsan li moy islam li moy diiné islam ciri ñoy ligéyal yalla shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah moy ben ciri ñokoy def iqami salat moy ñaar ciri ñokoy def itaa zakat moy ñet ciri ñokoy def sawm ramadan moy ñent ciri ñokoy def hajjul bayt moy jurom ciri ñokoy def kon islam ciri la iman xol bi la jurom ben ponk xol bi kessa la al iman billah الإيمان بالملائكة الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالكتب الإيمان بالقدر خيره وشره خلبي لب موتر يا لنا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين فيلا خلبي لا موكو ليغي جروم يويو جروم بن يويو مودس بن موي لي لب نك جروم يي اك جروم بن يي موي فوك اك بن sokoy def al ihsan na rafet lo ci def na rafet ñu ne yaronat bi lan moy martaba bobu mune an ta'budullaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kenn ci ñun tay bu doon julli malakal mawt taxaw ci wetam ne ko bo paré rek dama la yob noy julle julli gogu mbokk yi ku nekk dama la ko laaj fi nga tok djublu penk ci sijada bi nga tok mani bo don julline allahu akbar malakal mawt taxaw sa kanam ne la waw sa way bo pare nak da nga yek ne da nga dede noy julle ay way ndeysan ndaw jang bu neex ndaw ruko ndaw toroxlu ndaw joy ah lolo tax ñu ne soy julli da nga mel non salli salata mutawaddi julli gogu lañ la wax jaamu yalla gu mel non lañ la wax motax na rafet al ihsan su fekke ci koor la bu dé ci azaka la bu dé ci sarax la duggal sa loxo sax sa poos diko joxé ñu né nang ko joxé joxé bu rafet mbokk julli ji bi ci téggu moy ci tombe yoyu moy naqulu wala nasduq dañuy wax té liñuy wax lu ci ëpp du dëgg ñu wax rek nak naqulu wala nasduq dañuy wax ci dëgg wuñ xolal ñak dëgg gu nekk ci dëkk bi ñak deug triché gi nek ci dëkk bi ak waraté gi ak ramba geek jëw bi da ngay gis kulay wax assalamu alaykum wajhuhu wajhu abubakar lakin qalbuhu qalbu abu jahl da ngay dajé ak abjurit munela assalamu alaykum wan la kalamu abubakar fek xol bi xolu abu jahl la soko wone ginaaw ya'uddu alaykum al-anamil mu watta baramam di dafa wara de ki lolou xolal nagn ko xol ci sunu dekk bi mbokk yi liñu dentalante ci soxor liñu dentalante ci bon liñu dental ci kenn ku nek ñun li nga dental sa mbokk yi julit yi nga dekkal say dekkando say mbokk lol fuñu jëm ak mom naqulu wala nasduk te ko ci dajal bu lay nuy ñaar loxo la la jox assalamu alaykum wala kanam gu leer fekk du deug julli day deug yakum wasidq fa inna as-sidq yahdi ila al-birr yenenti neena ma ngi len di denk ngeen deug ndax deug day yobbu nit ci bax kon so deggo yag ci fo jëm ci bax muna wa ma yazalu al-abd يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب ان الله الصديق نيت دو دنج دي نيك سي دغ دي تاخو دغ با يالا سبحانه وتعالى بين كو سي ني دغ ني ابو بكر لان مو راني تودي كو الصديق باسكو ليب لو مو يونتي بي وخون نينا دغ لا بن بيس وا مكه دنج كو دون نوت نيكو يو تامغا لوني لا واخ غاني محمد deug la luñ la wax rek nga ni deug la mune waaw lu ngeen ma wax moko wax wala moko def deug la ñu ne ko kay tay nak tay mom di ngi ko simil sappo mune waaw mu ñew taxaw ñu ne yonent bi netalil sa bop yow li nga def yonent bi ne waaw dembu ci guddii joge na fi ci makka dem medina mune war joge medina dem baytil maqdis ci jerusalem israël ñu ne abubakar waxa waxa ki dembu ci guddii la wax de te ñoo mom ñoo rerando legi mom neena ci guddigi dem na fi medine dem baytil maqdis lo wax mu ne wallahi su fekkeon na wax na fu upp fofu sax ma gëm ko parce que mom daf ci yok miraj xam nga yent waxul miraj isra moy joge makka dem medine dem baytil maqdis lool moy isra miraj moy joge baytil maqdis dem kaw asaman xala yonent di waxul lool abubakar de bal dene man de joge na makka dem baytil maqdis Abubakar neena wallahi so waxone dem nga fu raw fofu sax deug la wala mom jugal na ci ñaar yeb mo yonent ne ki moy siddiq ki moy ku deug bi julli da fay deug mbokk yi yonent bi xamé kay bu mu jox Abubakar moy deug hatta yalla subhanahu wa ta'ala mom dafa tag bopam ci baatu deug hatta yonent yi yalla da len tag na ñom dañu deug wa ja'alna lahum lisaana sidqin yalla neena ma len defal ñuy yor lam mi ñoo xamne dañoo deug tay ñun li ray sénégalais moy ñaaka deug nit mëna la wax légui dara waxal leneen ta xol politiciens bi ne diw dafa dama ko allergie diw dama ko allergie ci suba sa waajo ñu mëne won dama ko allergie waaji woko jox ko poste journaliste yi wër ko ne ko waaw yow ki nga neewon bu goko de da nga allergie mu ne allergie fièvre la fajuna ko ñun ñep buñu mélanon ñi né wa wax waxet kañ lañu jëm fan lañu jëm té ñep ay julit lañ mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala kon juroom benn mbir yi moy ma'asatuna moy sunuy musiba yi nu dal musiba yi nga xamné sunu bëggé sunu xéet baax sunu xéet dem ci kanam moy buñuy tak nañu bëgg buñu amé ay doom nañ leen yar buñuy jang nañu xam ba paré nañu xam doga liggéey buñuy julli nañu ragal yalla suñuy def lepp luñuy def nañ ko rafetal suñuy wax ak suñuy jëf nañu dëgg juroom benn yi moy li borom xam xam bi tontu won né moy ma'asatuna natazawwaj wala nuhib natakasar wala nurabbi nabni wala nata'allam nusalli wala nattaqi na'mal wala nutqin naqul wala nasduq allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ij'alna min hizbik fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min jundik فإن جندك هم الغالبون وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم بقي بني سلم لي بلا ني دم ني ماي ني توتي امنا في سونو بن بوك جوليت بو وانيك ني وار كو جولي يوبو كو جيبل كو بروامم ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla nako yalla tabal jannatul firdaws qumu ila salatikum yarhamkumullah